โรงทานที่สนามบินภูเก็ตย้อนไปถึงคณะที่เดินทางไปช่วยอีกคณะหนึ่งคือชุดโรงทานสีไทยใหม่ของคุณธนันชัยซึ่งก็ไปด้วยจิตใจดวงเดียวกับพวกเราพอทราบจากทางโทรทัศน์ว่าผู้ประสบภัยสึนามิได้สูญเสียบ้านและทรัพย์สินอื่นๆกันแทบจะหมดเนื้อหมดตัวก็เกิดความเป็นห่วงว่าพวกเขาจะกินอยู่กันอย่างไรอาหารและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์เราอยู่แล้วคุณธนันชัยจึงได้กราบเรียนหลวงตาให้ทราบว่าทางสีไทยใหม่ของหลวงตาจะไปแจกทานแก่ผู้ประสบภัยสึนามิท่านจึงเมตตาให้กลุ่มโรงทานสีไทยใหม่ประมาณ20กว่าชีวิตออกเดินทางโดยรถ10ล้อ2คันและรถส่วนตัวอีก1คันมีพระกับคฤหัสถ์ติดตามกันไปอีก2คันออกเดินทางตอนกลางวันของวันที่27ธันวาคมวันเดียวกับที่คณะของเราไปพังงาแต่ชุดของสีไทยใหม่มุ่งไปภูเก็ตโรงทานของสีไทยใหม่ไปตั้งอยู่ที่สนามบินภูเก็ตเนื่องจากทางทหารอากาศได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางคุณธนันชัยเข้าไปตั้งอยู่ตรงปีกหนึ่งของพื้นที่สนามบินด้านนี้ไม่ใช่ทางขึ้นลงของผู้โดยสารเป็นบริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สำหรับชาวต่างชาติรวมทั้งคนไทยที่รอดชีวิตและรักษาตัวจนแข็งแรงพอจะเดินทางไหวมารอการเดินทางต่อไปคณะโรงทานก็ได้มีโอกาสดูแลบุคคลเหล่านี้ด้วยที่ภูเก็ตนี้มีชาวต่างชาติประสบภัยเยอะมากสนามบินจึงเป็นศูนย์กลางที่ชาวต่างชาติจะดูแลกันจุดที่ไปตั้งโรงทานจึงเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ประสบภัยรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาติดต่อประสานงานในการนี้มาประจำอยู่ด้วยโรงทานสีไทยใหม่ใหญ่มากมีแม่ครัวมากกว่า20ชีวิตต้องใช้พื้นที่กว้างขวางมีความปลอดภัยมีห้องน้ำห้องท่าใช้สอยสะดวกและเป็นบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารได้เมื่อทีมงานไปถึงในตอนเช้าสถานการณ์ก็ยังชุลมุนอยู่แต่การงานทุกอย่างก็ต้องเริ่มทันทีอย่างอัตโนมัติได้มีการนัดแนะกับทาง CP ผู้ให้ความอนุเคราะห์รายใหญ่อีกคณะหนึ่งนำวัตถุดิบในการทำอาหารคือไก่ส่งมาให้ทางเครื่องบินพอของลงจากเครื่องก็เอาขึ้นรถ10ล้อคนมาเข้าโรงครัวแล้วเอาลงกระทะทอดทันทีสุกแล้วแพ็คลงกล่องเป็นอาหารรายการหนึ่งร่วมไปกับอาหารอื่นๆเช่นข้าวขาหมูส้มตำซึ่งเป็นอาหารที่ทำได้สะดวกในสถานการณ์นั้นเราต้องทำในปริมาณเยอะมากในวันหนึ่งๆโรงทานของเราต้องแจกจ่ายอาหารกล่องออกไปบางวันถึง 30,000 กล่องกระจายไปให้ผู้เดือดร้อนในทุกจุดคณะในทีมโรงทานของคุณธนันชัยแห่งสีไทยใหม่มีอาทิเจ๊หัวกัปตันเฮียเสงเจ๊หนูยายภัยบุญจูมเป็นต้นส่วนทางส้มตำนั้นก็มีพวกลูกศิษย์หลวงตาหลายคนและคณะศิษย์อาจารย์คูณมีจิตศรัทธามาร่วมด้วยพอขึ้นป้ายโรงทานของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนก็มีคนเข้ามาช่วยเหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันที่มีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันคือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนลูกศิษย์ชาวภูเก็ตชาวพังงาต่างก็เข้ามาร่วมทำงานบุญในครั้งนี้ทั้งลงแรงลงเงินจัดหาวัตถุดิบปรุงอาหารอุปกรณ์ต่างๆกล่องใส่อาหารมาให้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าลูกศิษย์ทุกคนสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วจากความที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือทีมส้มตำก็มีคนไม่น้อยไปกว่าทีมไก่ทอดมีอาทิกอบนิยมชมัยพรสมพงษ์ภัยจิตประมวลและเชิญเป็นต้นข้าวสารได้มาจากโรงทานสีไทยใหม่และจากคลังของหลวงตามีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่งมาจากอุดรธานีโดยรถ10ล้อ